Якщо вмій примовчи, почіра це сино, я ти заверши. Купи пермінт, е сладка лагата, он ладен вкус, нещо сокрива. Ело, що ме предаде, почало церн, і да ги скриєш у сните. В очите твої пишу ваш, що се случило, а не ми кажу ваш. Лошо ти стої за се, да се правда зачекаш, да си со него, ти завидувам, що не си прилега, да пишеш солзи со ракави, плачеш за край, а й так хваси убава знай. Лошо ми, примолчи, почіра це сино, я ти заверши. Купи пермінт, е сладка лагата, он ладен вкус, нещо сокрива. Лошо ми, предаде, почало церні, да ги скриєш усните. В очите твої пишу ваш, що се случило, а не ми кажу ваш. Лошо ти стої за се, да се правда зачекаш, да си со него, ти завидувам, що не ти прилега, да край, а й так хваси убава знай. Завидувам, що не пів.